Κύριε Τάκη, τι λένε τα πουλάκια? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, 30 ο Γενάρης, και το πρώτο τραγούδι σήμερα είναι αφιερωμένο, είναι από τις μουσικές των YouTube που έβαλαν την ιστορία μέσα στην μουσική. Αυτό αναφέρεται φυσικά στην 30η Ιανουαρίου, σαν σήμερα, του 1972, στο Ντέρι της Βορείου Ιρλανδίας, εκεί όπου η ματωμένη Κυριακή έλαβε χώρα. Η επίθεση της αγγλικής στρατιωτικής μηχανής στους πάνω από 10.000 καθολικούς Ιρλανδούς, οι οποίοι ζητούν την αποχώρηση των Βρετανών από τη Βόρεια Ιρλανδία. Και όταν δεν τα βρίσκεις με τους διαδηλωτές, οι Βρετανοί την ξέρουν τη δουλειά μια χαρά. Μετά μιλούν τα όπλα. 14 νεκροί σε εκείνη την διαδήλωση. Για εκείνη την διαδήλωση, για εκείνη τη ματωμένη Κυριακή είναι γραμμένο αυτό εδώ τον YouTube σαν σήμερα το 72. Βέβαια, οι Βρετανοί το ξέρουν τον τρόπο, τον είχαν εφαρμόσει και πιο μακριά από την ευρύτερη, από το νησί γενικότερα, για τα νησιά εν πάση περιπτώσει, εκεί της κοινοπολιτείας, το είχαν εφαρμόσει και στην Ελλάδα πριν από καμιά 28 χρόνια περίπου, το 44. Πάλι Κυριακή ήτανε όταν άνοιγαν πυρ στους δρόμους του Συντάγματος εναντίον των διαδηλωτών. Την ξέρουν τη δουλειά. Και που να ρωτήσετε και αλλούς και αλλού και άλλους λαούς, κάτι κατακτημένους εκεί στην Ινδία και πιο πέρα, και όπου ήταν οι κτήσεις, στην Κύπρο φυσικά, για να δείτε νεκρούς που έχουν αφήσει πίσω. Θα μου πεις, τις έπιασε τώρα και τα βάλες με τους Βρετανούς, επειδή είναι η μέρα, επειδή δείχνει το ημερολόγιο εκείνη τη ματωμένη Κυριακή? Όχι μόνο γι' αυτό. Γιατί έχω μία. Όχι, δεν μου φταίνε τώρα οι Βρετανοί σε τίποτα. Φταίνε για τα παλιά. Είπαμε, οι βασιλιάδες να μην χαίρεσαι όταν πεθαίνουν από φυσικά αίτια, και όπως βλέπετε τα τελευταία χρόνια πεθαίνουν από φυσικά αίτια. Λοιπόν, το ανοίγω πολύ, ξεκινώ από πολύ μακριά για να έρθω εδώ στα δικά μας, για να σας πω για τις περίεργες διαδρομές των αρχών καταστολής. Δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει ακόμα να πυροβολούν σε διαδηλωτές. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε εκεί. Πυροβολούν σε ανθρώπους που έχουν κλέψει ένα εικοσάρικο από το βενζινάδικο, ξέρετε τώρα. Πυροβολούν σε ανθρώπους που έχουν κλέψει ένα αυτοκίνητο. Ναι, όταν τυχαίνει να είναι Ρωμά, έχουν μια ιδιαίτερη έφεση σε αυτό οι αστυνομικοί. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις των τελευταίων 24 ώρων νομίζω ότι κλονίζουν, ότι βάζουν σε όλους μας μερικές υποψίες για το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στην ελληνική, στη δική μας την αστυνομία. Μουσική. Αυτή εδώ είναι η Ram Jacks, είναι συγκρότημα από την Αυστραλία. Δεν ξέρω αν έχουν Ιρλανδικές ρίζες, ωστόσο οι μουσικές τους είναι στους κελτικούς δρόμους και θυμίζουν Ιρλανδική μουσική έτσι κι αλλιώς. Για να μείνω λίγο στο ιστορικό κομμάτι, έτσι μια που ξεκίνησα από εκεί για αυτή την εβδομάδα, να σας πω ότι όταν στην Βρετανία, στην Ελλάδα, οι Βρετανοί αποφάσισαν να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους με το ΕΑΜ, με το ΚΚΕ, με τους αντάρτες, με αυτούς που είχαν απελευθερώσει τη χώρα από τους Γερμανούς, τη δουλειά την έκανε καλά ο Σκόμπι που έδινε την γενική διαταγή, σας έλεγα και στην προηγούμενη εβδομάδα την φοβερή εκείνη σκηνή του Θεία Σου από την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Τη δουλειά τη βρώμικη την έκανε η αστυνομία εδώ. Δεν πυροβόλησαν τόσο τα βρετανικά στρατεύματα, έπαιξαν το ρόλο τους φυσικά και σε όλες τις μέρες που ακολούθησαν, γιατί τα Δεκεμβριανά εδώ δεν ήταν μια μέρα, ήταν πάνω από ένας μήνας. Ωστόσο την βρώμικη δουλειά έκανε η αστυνομία σε εκείνη την περίπτωση στην πλατεία Συντάγματος, αστυνομία της οποίας ηγείτο ο Άγγελος Εύερτ, ναι κάτι σας λέει το όνομα, μπαμπάς του Μιλτιάδη, του πρώην Προέδρου και αποθανόντος πλέον, και παππούς της Αλεξίας Εύερτ. Αν σας λέει κάτι αυτό το ονοματάκι, είναι μια κυρία που έλεγε τους διαδηλωτές του ΚΚΕ κατσαρίδες και τροκτικά. Όπως βλέπετε υπάρχει μια συνέχεια στην οικογένεια. Δεν μπορείς να πεις ότι τουλάχιστον δεν τους πυροβόλησε η κυρία Αλεξία, αλλά δεν ξέρεις τι αρμοδιότητες μπορεί να είχε. Μετά την παρέτησε ο κύριος Μπακογιάννης από το Δήμο, διότι καταλαβαίνετε αυτά δεν μπορεί να τα ανεχτεί ένας δημοκράτης δήμαρχος. Μετά από κάνα χρόνο την ξαναέκανε υπεύθυνη εκεί μιας εταιρείας πολιτισμού, τουρισμού ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων στο Δήμο Αθηναίων. Όλα έχουν μια συνέχεια, όλα μπαίνουν σε μια λογική σειρά, μην ανησυχείτε καθόλου. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Δεν είναι μια εκπομπή που έχει ως κύριο θέμα ούτε τις αυθαιρεσίες των Βρετανών εναντίον των Ιρλανδών. Το αυθαιρεσίες είναι μια πολύ κόμψη λέξη, το ξέρω, για σφαγή πρόκειται. Ούτε βεβαίως τα Δεκεμβριανά, ούτε καν την Αλεξία Εύερτ. Έχει όμως εκείνη την συζήτηση που νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει, έχει ως κύριο θέμα εκείνη τη συζήτηση, για το ρόλο της αστυνομίας. Εδώ, σε αυτή τη χώρα, θα μου πεις πάλι με ποια αφορμή αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά όχι, δεν έχουμε έναν δολοφονημένο Ρωμά. Αυτή τη φορά δεν έχουμε ένα δολοφονημένο παιδί 15 χρονών στα Εξάρχεια. Αυτή τη φορά, ξέρετε τι, έχουμε έναν δολοφονημένο αστυνομικό. Προσέξτε λιγάκι, η ιστορία έχει ενδιαφέρον. Τον περασμένο Μάιο δολοφονήθηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταξύ ήταν στην υπόθεση αυτή που βλέπουμε κάθε τόσο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ συμμοριών κλπ. Μόνο που είχε μία ατυχία η ελληνική αστυνομία από την συγκεκριμένη δολοφονία. Εκτός του ότι το θύμα ήταν αστυνομικός, είχε και κινητό τηλέφωνο, στο οποίο κινητό τηλέφωνο βρίσκονται σήμερα απίστευτα πράγματα. Και από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία με το Greek Mafia, που φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, θα σας έλεγα, την φυσική ηγεσία της αστυνομίας, όχι μόνο στην παρούσα κυβέρνηση, αλλά και στην προηγούμενη. Κρατήστε στη μία πλευρά αυτό και βάλτε και στην άλλη πλευρά τις αποκαλύψεις του ντοκουμέντο, τις χθεσινές, οι οποίες έχουν να κάνουν προσωπικά πια με τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτή την κυβέρνηση και ερχόμαστε σε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Η όλη υπόθεση έχει να κάνει με τις πιέσεις που φέρεται να άσκησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μέσω του αρχηγού της αστυνομίας, του κυρίου Καραμαλάκη, του πρώην αρχηγού της αστυνομίας, στην διοίκηση, στους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη της ελληνικής αστυνομίας, όταν στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας συγγενής του κυρίου Θεοδωρικάκου. Στη μία περίπτωση βρίσκουμε μηνύματα στα κινητά του δολοφονηθέντος αλλά και στον υπολείπων που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση της Greek Mafia. Είναι η κωδική ονομασία που θα δείτε να κυκλοφορεί το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα έχουμε αποκαλύψεις σε πάρα πολύ μεγάλο εύρος και με παρέμβαση πλέον του εισαγγελέα για τα θέματα αυτά. Για να σας το πω χοντρικά, άνθρωποι της νύχτας του υποκόσμου μιλούν με αστυνομικούς και λένε ότι και με εντολή του συνεργάτη του Υπουργού θα κανονίσουμε ποιος θα πάει στην τάδε υπηρεσία, ώστε να φροντίζει να μην γίνονται πιστικά, να μην γίνονται αποτελεσματικά μάλλον οι έλεγχοι και να μπορούμε να κάνουμε λαθρεμπόριο γκαζιού, λέει, από τη Βουλγαρία ή στα βενζινάδικα, να υπάρχει η άνεση να κινηθούμε για την όθευση καυσίμων διαφόρων ειδών ή να έχουμε την άνεση, βρε παιδί μου, να κάνουμε τις δουλειές μας χωρίς να είναι εμπόδιο η αστυνομία. Τα έχουμε κανονίσει όλα μέχρι την ώρα που έχεις μια δολοφονία και το κινητό αυτό πέφτει στα χέρια των αρχών. Θα μου πεις, πέφτει στα χέρια των αρχών, στην αστυνομία δηλαδή, όπου πάλι πρέπει να ερευνήσει τα εσωτερικών υποθέσεων. Δεν ξέρω αν υπάρχει τμήμα πιο εσωτερικών υποθέσεων για να ελέγχει και τους εσωτερικών υποθέσεων, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον η όλη αυτή η διαδικασία. Σας θυμίζω ότι η αστυνομία και γενικά οι ένστολοι είναι αυτοί που πήραν το επίδομα των 800 ευρώ, τα θυμάστε? Είναι αυτοί που πήραν που έχουν πάντοτε την καλύτερη αντιμετώπιση από την πλευρά της πολιτείας σε ό,τι αφορά και τα μισθολογικά τους και τα συνταξιοδοτικά τους, διότι ένα σύγχρονο ευνομούμενο κράτος προφανώς για να θέσει τους περιορισμούς του, για να ασκήσει την εξουσία του, χρειάζεται και τον εκτελεστικό του βραχίωνα, ενίοτε και τον βραχίωνα που συναλλάσσεται λίγο ή περισσότερο με το έγκλημα. Henry, I should press, owing an Στην άλλη περίπτωση έχουμε κάτι που φαίνεται να είναι πιο, πιο χαμηλής εγκληματικότητας. Και προσέξτε, εδώ έχει ένα τρίκι σημείο, γιατί πρέπει να έχεις και μια σταθερή θέση σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους, τους χρήστες ναρκωτικών, σε ένα τεράστιο ζήτημα που πάντα την πληρώνουν τα μικροβαποράκια ή, εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά που έχουν συλληφθεί με ένα τσιγάρο ή με, εν πάση περιπτώσει, μια ποσότητα χασίς ή κάτι άλλο. Μισό λεπτό να τα βάλουμε από την αρχή κάτω. Λέει το ρεπορτάζ του ντοκουμέντο ότι ένας ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας καταγγέλει τώρα ότι δέχτηκε πιέσεις από τον αρχηγό της αστυνομίας όταν στα χέρια της ομάδας Δίας έπεσαν κάποια παιδιά σε ένα πάρκο, στο Μαρούσι συγκεκριμένα, με τσιγάρα, με τσιγαριλίκια. Αυτά τα περίεργα τσιγάρα, ξέρετε τώρα. Αυτά τα οποία μπορεί και όχι μπορεί, αυτά τα οποία έχουν στείλει δεκάδες παιδιά στα κρατητήρια, αυτά τα οποία έχουν λερώσει δεκάδων παιδιών το ποινικό μητρό σε ό,τι αφορά την χρήση κάναβης, αυτά τα τσιγάρα τα οποία υποτίθεται ότι είναι η πρώτη πύλη για να φτάσεις μέχρι το οργανωμένο έγκλημα, μόνο που τυχαία καμιά φορά δεν φτάνεις και εξασκείς όλη σου την εξουσία στα παιδιά που έχεις μπροστά σου. Έλα όμως που καμιά φορά ένα από αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι και συγγενής του Υπουργού, και μάλιστα όχι τυχαίου Υπουργού, αλλά του Υπουργού που είναι αρμόδιος για την αστυνομία. Μιλώ για τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, μιλώ για τον Υπουργό, τον πρώην γραμματέα της ΚΝΕ, να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, μια φορά γραμματέας της ΚΝΕ για πάντα θα τον ακολουθεί η ιδιότητα αυτή, που σήμερα είναι από τους πιο προβεβλημένους ή από τους πιο αυτοπροβεβλημένους υπουργούς αυτής εδώ της κυβέρνησης. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Run along in my color blues. Κατάστρεψε τις ποσότητες ναρκωτικών και άστους ελεύθερους, ήταν η καταγγελία, η οδηγία που έλαβε, σύμφωνα με την καταγγελία, του ανώτερος αξιωματικός από τον ίδιο τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη. Κριτικός ο κύριος Καραμαλάκης, πρώην διευθυντής της αστυνομικής διεύθυνσης Κρήτης εδώ, με αρκετά πράγματα στο παρελθόν του, ένα εκ των οποίων είναι και υπόθεση του Κώστα Κατσούλη, συγγνώμη, που ο πατέρας του δολοφονημένου φιλάθλου στο Ηράκλειο δίνει αγώνα για να αποδείξει όσα έγιναν λάθος και από την πλευρά της αστυνομίας και από την πλευρά των γιατρών σε αυτή την ιστορία, που τελικά μετά από έναν ξυλοδαρμό κατέληξε να συζητά σε τρία δικαστήρια για το αν το παιδί του έφυγε από φυσικά αίτια. Κλείνω την παρένθεση, όμως δεν μιλώ για τον Κώστα Κατσούλη, μιλώ για τον συγγενή του κυρίου Θεοδωρικάκου, που δεν μας αποκαλύπτει το δημοσίευμα του ντοκουμέντο ποιος ακριβώς είναι και τι είδους συγγένεια υπάρχει, τι βαθμό συγγένειας υπάρχει. Ωστόσο, αναφέρεται τουλάχιστον στην κατάθεση που δίνει στο εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας ο ανώτερος αξιωματικός, ότι του ασκήθηκαν πιέσεις με τουλάχιστον τρία τηλεφωνήματα από τον ίδιο τον αρχηγό της αστυνομίας, διότι δεν μπορεί να σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος συγγενή του Υπουργού. Τελεία και παύλα. Τελείωσε το γιατί θα συνταξιοδοτηθείς μια ώρα αρχίτερα και θα φύγεις από το σώμα. Τέτοια πράγματα άκουσε ο ανώτατος αξιωματικός, ο οποίος σήμερα τα λέει στο εσωτερικό υποθέσεων και δεν λέει μόνο αυτά. Λέει ότι δέχεται και απειλές για την ζωή του. Ένα υπέροχο παιχνίδι γύρω από τις ζωές των ανθρώπων που, ξέρετε, θα πρέπει να πάρω ξεκάθαρη θέση. Κανονικά, τα παιδιά που πιάνονται με ένα τσιγάρο δεν θα έπρεπε κανένα, ούτε το παιδί του υπουργού, για κανένα από τα παιδιά να σχηματίζεται δικογραφία. Είναι τα μικρά ψάρια, πώς να σου το πω. Είναι χρήστες, σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι σε αυτά μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, το πρόβλημά μας δεν είναι το γιατί δεν ασκήθηκε, γιατί τελικά τα αφήσαν ελεύθερα τα παιδιά. Δεν φαντάζομαι να περιμένατε άλλη κατάληξη. Ναι, ο αρχηγός της αστυνομίας, όπως τουλάχιστον καταγγέλει ο ανώτατος αξιωματικός στο εσωτερικών υποθέσεων και όπως δημοσιεύει το ντοκουμέντο, για να είμαι σαφής, δεν έχω ούτε στοιχεία, ούτε ξέρω, ούτε ήμουν μπροστά, ούτε στη σύλληψη, ούτε στη διαδικασία. Αλλά εδώ ακούγονται πράγματα και θάματα. Σήμερα λογικά θα υπάρξει μία απάντηση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Το τέλος της ιστορίας αυτής ήταν ότι και τα ναρκωτικά καταστράφηκαν, ό,τι ναρκωτικά βρέθηκαν, και τα παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα και δικογραφία δεν σχηματίστηκε. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να συμβαίνει για όλα τα πιτσιρίκια αυτού του είδους των συλλήψεων, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Από εκεί και πέρα, αν έχεις τα κότσια και αν έχεις τη δυνατότητα να φτάσεις σε πιο μεγάλα ψάρια, ακολούθησε τι και φτάσε. Με τις πληροφορίες που θα πάρεις, με οτιδήποτε. Αν δεν την έχεις όμως, το να κυνηγάς τα πιτσιρίκια είναι ντροπή. Και είναι πάλι μια κατάσταση στην οποία η αστυνομία βάζει στο στόχαστρο πάντοτε τον αδύναμο, ξεκινώντας από κάτω και όχι από πάνω. Όταν όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση το ένα πιτσιρίκι συμβαίνει, τυχαίνει να είναι συγγενής του υπουργού, και όταν η τέτοιου είδους διακριτική μεταχείριση, και μάλιστα όπως καταγγέλλεται με προσωπική παρέμβαση και με απειλές από την πλευρά του αρχηγού της αστυνομίας, επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα αυτό, και τα καταγγέλει σήμερα ένας ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας που μάλιστα λέει ότι συνεχίζει να απειλείται, γιατί δεν είναι καινούργια υπόθεση, είναι τουλάχιστον 1,5 χρόνο πριν που έγινε αυτό, καταλαβαίνετε ότι έχουμε θέμα. Η ιστορία αυτή είναι από τον Νοέμβριο του 2021 και φαίνεται η κατάθεση όλη αυτή να είναι σε γνώση της εφημερίδας Documento, να έχουν έρθει ήδη στην δημοσιότητα, χωρίς να αναφέρονται φυσικά ονόματα πέρα από το όνομα του Υπουργού, και περιμένουμε μια απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Θεοδωρικάκου συγκεκριμένα, ο οποίος έχει και πολλά να απαντήσει, όπως καταλαβαίνετε. Την Κυριακή, εκτός από το ντοκουμέντο, κυκλοφόρησε και το δημοσίευμα του Βήματος, που λέει για την Greek Mafia, για τα αποτελέσματα που βρέθηκαν από την έρευνα στο κινητό του δολοφονημένου αστυνομικού ή πρώην αστυνομικού, ο οποίος φαίνεται να είχε πολύ καλές σχέσεις με την νύχτα, με την μαφία, γι' αυτό είναι και Greek Mafia ο τίτλος όλης αυτής της υπόθεσης, και μάλιστα να καθορίζονται πράγματα, μεταθέσεις, το ποιος θα είναι στη συγκεκριμένη θέση, πράγματα ωραία και νοικοκυρεμένα, παιδιά, ωραίες δουλειές, όμορφες, στρωμένες, με την συμμετοχή, ξεκάθαρα με τη συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας. Θα μου πεις τώρα, ήρθες να κάνεις μια εκπομπή εναντίον της ελληνικής αστυνομίας, αυτή στην οποία προστρέχεις και εσύ και οποιοδήποτε πολίτης που θα έπρεπε να προστρέχεις για την προστασία του κοινωνικού συνόλου, αυτή για την οποία λες ότι δεν υπάρχουν, πήγαινε εδώ στην ενδοχώρα να δεις τουλάχιστον εδώ που ζω εγώ, όλοι αυτό ζητάνε, ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση. Αστυνόμευση, αστυνόμευση, αστυνόμευση. Αυτό θέλουμε. Αυτή την αστυνόμευση, αυτή την αστυνομία, μήπως βρωμάει από πιο ψηλά το πράγμα, από το κεφάλι, μήπως υπάρχει κάτι που όποια κυβέρνηση και να έχεις τελικά δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Διάλειμμα μικρό και έρχομαι σε λίγα λεπτά. Yeah. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Αυτό εδώ είναι ένα μικρό tribute στην επιχειρηματική αποστολή με επικεφαλή στον Πρωθυπουργό που ταξιδεύει αυτές τις ώρες. Έχει φτάσει και συναντάται αυτές τις ώρες με την ηγεσία της Ιαπωνίας. Αν το ακούτε από μένα πρώτη φορά, το συγκρότημα λέγεται Πυραμίδος, Πυραμίδος. Η αιτία του ταξιδιού, ο στόχος του ταξιδιού είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις μεταξύ των δύο χωρών, να προσελκύσουμε επενδύσεις από την Ιαπωνία. Σήμερα Δευτέρα θα συναντηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον διάδοχο του Ιαπωνικού θρόνου, τον πρίγκιπα Ακισίνο, τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα, τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Χιροούκι Χοσόντα, αν το λέω σωστά, και με την Ιαπωνική Επιχειρηματική Ομοσπονδία, τον ΣΕΒΣΑ να λέμε, της Ιαπωνίας. Αυτή που ακούτε εδώ είναι ο Ροντεχίχη που είναι στη φωνή και στην κιθάρα και στο μπουζούκι, ο Γιόιτς που είναι στο κλαρίνο και στα φωνητικά, ο Κάτσου που είναι στο μπάσο και ο Τομοσού και στα ντραμς. Είναι η Πυραμίδος. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια συνάντηση στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Πάντως οι τύποι είναι λάτρεις της Ελλάδας, έχουν έτσι διαμορφώσει, διασκευάσει μπόλικα ελληνικά κομμάτια. Άμα ψάξετε λίγο στο ίντερνετ θα βρείτε και Βρε Μελαχρινάκι και κάτι έχουν πάθει με την Ελλάδα. Έχουν έρθει και για συναυλίες στην Ελλάδα, να ξέρετε, η Πυραμίδος. Ξέρω ότι μπορεί να είστε σε αυτήν εδώ τη Δευτέρα, την 30η μέρα του Γενάρη, και να έχει ξεκινήσει η εκπομπή, να έχει περάσει το πρώτο μισό, να είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος. Σας έχω πει για τους Πυραμίδες, σας έχω πει για την Ιαπωνία. Καλά ρε εσύ, δεν θα πεις τίποτα για την πρόταση Μομφής, δεν θα πεις τίποτα για τις υποκλοπές. Για πείτε μου εσείς τι συμπέρασμα βγάλετε. Καταρχάς 156 άνθρωποι, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι στην Ελληνική Βουλή, πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τις υποκλοπές. Η μεγαλύτερη είδηση, παιδιά, στη συζήτηση ήταν ότι ο Χατζηδάκης, ο στόχος 5146 σε, πώς είναι, δεν το θυμάμαι το νούμερό του, στο κούντελο πρέπει να το κάνουν αυτού χάραγμα, ψήφισε, λέει, με επιστολική ψήφο, και αυτό δείχνει, παιδιά, την δυσαρέσκεια. Δηλαδή δεν πήγε εκεί να ψηφίσει, είναι ο παρακολουθούμενος υπουργός, δεν πήγε εκεί να ψηφίσει και έστειλε μια επιστολή με την ψήφο του, και από αυτό πρέπει να κατανοήσεις, να καταλάβεις ότι η δυσαρέσκεια είναι τόσο μεγάλη που πραγματικά θα αλλάξει τα δεδομένα, θα ανατραπούν οι συσχετισμοί, και που κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, μπορεί να τους πειράξει και αυτόν και την τώρα Μπακογιάννη που υποτίθεται ότι την παρακολουθούσε και αυτή και το γιο της και την πρώην ύφη της. Τι άλλο να σου πω, τον Καραμανλή, το Σαμαρά, το Όλα στο Φως, την Όλγα Κεφαλογιάννη, τον Τζαβάρα, ένας από όλους αυτούς κάποια στιγμή κάποτε θα επαναστατήσει και θα μας σώσει από τον Μητσοτάκη. Όπως καταλαβαίνεις, δεν αξίζει, δεν αντέχει σε πολύ μεγάλη κριτική. η συζήτηση. Το μεγαλύτερο επιχείρημά του πάντως ήταν ότι στην δική μου επιστολή, αυτή που πήρα εγώ από το Ράμο, δεν λέει τα ονόματα των 6 παρακολουθούμενων. Μπορεί να λέει αρχηγός ΓΕΘΑ, αλλά Φλόρος δεν λέει, ρε παιδί μου. Μπορεί να λέει δημοσιογράφοι, αλλά δεν λέει Τέλογλου. Μπορεί να λέει, ξέρω εγώ, υπουργός. Ένας υπουργός της κυβέρνησης, δεν λέει Χατζηδάκης, οπότε εσύ που ξέρεις ποιος είναι, του λέει του Τσίπρα. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε σε μια διαδικασία η οποία προσβάλλει την νοημοσύνη σου, η οποία από ένα σημείο και μετά ξαναδιαβάζω τα μηνύματά σας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ποιος ήταν, μου έγραψε ένας φίλος, θυμάστε που σας έλεγα, παραιτήθηκε ένας υπουργός της Σουηδία, ένας γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, εν πάση περιπτώσει, επειδή ψάρευε ένα χέλι που ήταν απαγορευμένο και παραιτήθηκε. Και εδώ έχεις παρακολουθήσει τη μισή κυβέρνηση, γίνεται ο χαμός ο μαύρος και δεν συζητάει κανένας για την παρέτηση. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή παρετήθηκε όμως ο Δημητριάδης, τι άλλο θέλεις, παρετήθηκε ο Δημητριάδης και στείλαμε στο σπίτι του και τον Κοντολέον, θυμάστε, από την ΑΕΠ και καθαρίσαμε. Πριν πάω σε μερικά δικά σας μηνύματα, θέλω να τελειώσω λίγο την ιστορία με τον Θεοδωρικάκο, η οποία φαίνεται ότι θα έχει ουρές. Το ρεπορτάζ του ντοκουμέντο είναι εξαιρετικά πιστικό για την υπόθεση αυτή. Έχει ημερομηνίες, 21 σας έλεγα για Νοέμβριο, 21 Νοεμβρίου του 2021. Είναι συγκεκριμένα τηλεφωνήματα που καταγγέλει ο ανώτατος αξιωματικός ότι δέχτηκε από τον αρχηγό της αστυνομίας. Έχει συγκεκριμένες φράσεις που είπε ο συλληφθής, ένας εκ των τριών παιδιών νεαρών, εν πάση περιπτώσει, που έχει σχέση με τον Θεοδωρικάκο οικογενειακή, και όταν τον συνέλαβαν, λέει, στο Μαρούσι, είπε δώστε να μιλήσουμε ή μιλήστε με τον υπασπιστή του Υπουργού Προστασίας, που καταλαβαίνεις για τι πράγμα μιλάμε. Λοιπόν, νομίζω, μια που λέγαμε για παρετήσεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μια που λέγαμε ότι ξέρεις κάτι, μπορεί κάτι να κινηθεί, το να σου έχουν βγάλει τόσα άπλητα στη φόρα, το να έχεις ένα ολόκληρο κύκλωμα, το να βλέπεις τα SMS που να λένε θα στείλουμε, δεν θα στείλουμε, θα έρθουν οι αστυνομικοί να κάνουν έλεγχο και να το στέλνει αστυνομικός για να προειδοποιήσει, θα μου πεις πέφτεις από τα σύννεφα. Πέφτεις από τα σύννεφα. Πόσες φορές θα πέσουμε από τα σύννεφα. Θα σου πω ότι δικαιούμαι, διεκδικώ ένα κράτος που να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών. Ένα κράτος που να μην έχει αυτή την ξετσιποσιά. Ναι, τα διεκδικώ. Ναι, εντάξει. Για τα της συζήτησης για τις υποκλοπές στην πρόταση δυσπιστίας, παίρνω τα μήνυματά σας, παίρνω το μήνυμα της Τζέννης, η οποία μου στέλνει έναν διάλογο, δημοσιογραφικό διάλογο από το Κόντρα 24, με έναν κύριο δημοσιογράφο, ο οποίος λέγεται Διαμαντής Ειτανίδης, ο οποίος λέει πού είναι η αποδείξη, δεν υπάρχει τίποτα, δημοσιογράφος, δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, κάποιος πρέπει να υποστηρίξει και την κυβέρνηση, καταλαβαίνετε τώρα, είδατε καμιά απόδειξη, ακούσατε κανένα όνομα, είδαμε τίποτα αυτά, και της κάνει εντύπωση ότι ρε παιδί μου, μπορεί ένας δημοσιογράφος, έχετε καλή γνώμη για το δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Θα σας έλεγα ότι, εντάξει, δεν θέλω να αναιρέσω την γνώμη. Δηλαδή, λέτε πώς ένας δημοσιογράφος μπορεί να λέει ότι εδώ δεν έχουμε καμία απόδειξη, ότι δεν τρέχει τίποτα, δεν έχει αποδειχτεί τίποτα, κανένα ζήτημα, γεια σας. Και δεν είναι φυσικά όσοι ήταν ήδη όμως. Τι να σας πω τώρα, ναι, μπορεί. Μπορεί και πάρα πολύ εύκολα, σας διαβεβαιώ. Ο φίλος ο Νικόλας μου γράφει: «Η διακοσμητική ελληνική βουλή θα κάνει άλλο ένα πανηγυράκι όπου θα προσποιηθούν ότι κάνουν πολιτική και στο τέλος θα γίνει ό,τι αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Άλλη μια ξεφτύλα θεσμών και διαδικασιών σε αυτή την παροδία κράτους, όπως αρμόζει στην παροδία πολιτών που δεν βλέπουν κανένα θέμα, παντού παρακολουθούν και άλλα τέτοια». Μου γράφει και μια κουβέντα ο Νικόλας για την υπόθεση στην Πολωνία για το Auschwitz που σας έλεγα στις 28 Γενάρη. Συμπληρώθηκαν 78 χρόνια από την απελευθέρωση του στρατοπέδου, από τον κόκκινο στρατό φυσικά η απελευθέρωση, και δεν κάλεσαν τους Ρώσους φέτος γιατί οι Ρώσοι έχουν μπει στην Ουκρανία κλπ. Οι ακροδεξιοί Πολωνοί κάνουν κάθε χρόνο εκδήλωση κατά του ναζισμού, με ρωτάει ο Νικόλας. Η εντύπωση μου είναι ότι οι Πολωνοί μαζί με τους Ουκρανούς είναι από τις πιο ακροδεξιές χώρες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, λέει ο Νικόλας. Ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία. Το τελευταίο τριήμερο γίναμε μάρτυρες της πιο άθλιας συνεδρίασης που έγινε ποτέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον όσο θυμάμαι. Γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι η κυβέρνηση, ευρισκόμενη σε δυσχερέστατη θέση, θα επιχειρούσε να κάνει το άσπρο μαύρο, μήπως και διασκεδάσει κάπως τις εντυπώσεις του ακροατηρίου της. Γιατί για μας τους υπόλοιπους θα ήταν μάταιη η προσπάθειά της. Έλα όμως που δεν περιορίστηκε στις αοριστολογίες και δια των ομιλητών και εμπλεκομένων στις παρακολουθήσεις, κατέβηκε και το τελευταίο σκαλοπάτι της αναξιοπρέπειας. Ενδιαφέρον θα έχει εάν αυτοί οι πολιτικοί άνδρες που ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ναι, αυτοί οι χαμερπείς, οι οσφιοκάμπτες, οι δουλοπρεπείς που απόλεσαν κάθε ίχνος αξιοπρέπειας που τους έχει απομείνει, προκειμένου να παραμείνει αλόβητος ο αρχηγός τους, θα βρούνε την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές. Θέλεις, μου λέει, τη γνώμη μου, ο Αντώνης? Ναι, θα τη βρούνε. Γιατί εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Ο Αντώνης που είναι πολύ προσεκτικός με τα γραφόμενα και με έχει διορθώσει πολλές φορές, νομίζω σε σένα θα απευθυνθώ για την βοήθειά σου σε εκείνο το στιγμιότυπο. Τώρα δεν το βάζω να μην σας κουράσω. Εκείνο το στιγμιότυπο που λέει στην επιστολή που σας ενεχειρίασε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο κύριος Ράμος, έχει ονόματα, γιατί στη δική μου δεν έχει. Αυτό έγινε μεγάλη κουβέντα, όπως ξέρετε. Το ενεχειρίασε είναι λάθος. Ενεχείρισε, θέλει να πεις. Θα μου πεις τώρα, ναι, από όλα τα άλλα αυτός επήραξε. Όχι, όχι, μισό λεπτό να μιλάμε και σωστά. Το ενεχειρίασε, δεν την έβαλε ενέχειρο στο Τσίπρα. Του την ενεχείρισε, του την έδωσε στο χέρι. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ο Αντώνης θα το πρόσεξε. Η φίλη η Νούλη μου στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει: «Όπα, τι ακούω στην Ελληνοφρένεια, κύριε Διονέλη, από κριτικό βουλευτή σας, το Μέρα, το Μέρα 25 εννοεί, θα μιλήσει με όλους πλην φασιστών, δηλαδή και με τη Νέα Δημοκρατία, όλους», είπε. Αναφέρεστε, Νούλη, στη δήλωση του Γιώργου Λογιάδη, ο βουλευτής του Μέρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, ο μόνος βουλευτής. Δεν νομίζω ότι έχω εξουσιοδότηση να απαντήσω εκ μέρους του. Απάντησε, νομίζω, με κάποιο τρόπο ο ίδιος. Εκείνο που όμως, μια που με ρωτάτε και επειδή ξέρετε και το ρόλο μου στο Μέρα και οφείλω κάπως να το πάρω, όχι προσωπικά για μένα, αλλά να μπω σε αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι είναι απόλυτα λάθος η θέση αυτή. Απόλυτα λάθος. Εάν είναι να μιλάς με τη Νέα Δημοκρατία επειδή είναι στον προοδευτικό χώρο, είναι στο δημοκρατικό τόξο, καταρχάς, άλλο το δημοκρατικό τόξο, ναι, δεν είναι φασίστες, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, τέλος πάντων, αλλά το δημοκρατικό τόξο με το προοδευτικό τόξο Μισό λεπτό, να μην μπερδέψουμε τώρα τη βούρτσα με την ταβανόβουρτσα που λέμε. Λοιπόν, προφανώς είναι μία λάθος θέση. Ξεκάθαρα. Τουλάχιστον αν ρωτάτε εμένα. Και σας μιλώ ως Μάριος Διονέλης. Αφήστε τώρα τα εκπρόσωπος τύπου και στην Κρήτη. Αφήστε τα όλα στην άκρη. Απολύτως λάθος είναι η θέση αυτή. Να το απολύτως του Βενιζέλου. Είδες, άμα ακούς πολύ Βενιζέλο, πώς σου κάθεται. Και νομίζω ότι δεν έχει να γίνει καμία απολύτως συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον αυτής εδώ της χώρας, ειδικά όταν την κάνεις, όταν την ξεκινάς από την πλευρά ενός αριστερού κόμματος που έρχεται, υποτίθεται, ευαγγελίζεται τη ρήξη κλπ. Νομίζω είμαι σαφής, τουλάχιστον εκπροσωπώντας τον εαυτό μου. Και μου επισημαίνει επίσης δύο επετείους, η Νούλη που είναι προσεκτική σε αυτά. 27 Γενάρη του 2009 έφυγε από την ζωή ο Πάνος Τζαβέλας, ο πάντα επίκαιρος Κυρπαντελής. Έχουμε δυστυχώς, λέει, πολλούς αποδάφτους, συμφωνώ απολύτως, και αυτοί καθορίζουν τις ζωές μας. Και βεβαίως μου γράφει και για την ματωμένη Κυριακή, την 30 Γενάρη του 1972, ξεκίνησα, Νούλη, με αυτό. Ο Φώτης βάζει, ο Φώτης από τη Μυτιλίνη. Καλή εβδομάδα, Φώτη. Καλή εβδομάδα στη Μυτιλίνη, στο νησί, το υπέροχο. Βάζει το ζήτημα της παρέτησης των καθηγητών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, εάν δεν αλλάξει το προεδρικό διάταγμα για τα πτυχία. Ξέρετε τώρα αυτό το απόφοιτη λυκείου. Όλοι. Τι το θέλουμε, μου λέει, το Εθνικό Θέατρο, να το κάνουμε μια ωραία ΙΚΕ, ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία, ή ΑΕ, να βάλουμε καθηγητές στο Λιγνάδι, τον άλλον από το Αρσάκιο, τον Μπαμπινιώτη, και τον τύπο από το Κολέγιο Αθηνών, τον αυτοαποκαλούμενο και ως president τον Συνολάκη, και να κάνουμε business as usual. Αν πώς. Πήρα πολλά μηνύματα χθες το βράδυ, Κυριακή βράδυ. Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση στο Ηράκλειο και νομίζω χρειάζεται να σας πω και από εδώ μια κουβέντα για το βιβλίο του Γιάννη Φαρσάρη. Το βιβλίο λέγεται «Σουσάμι άνοιξε». Έχει να κάνει με την ανοιχτότητα, με την όχι δωρεάν αλλά ανοιχτή διάθεση των δημιουργημάτων τον άνθρωπο, είτε είναι συγγραφής, είτε είναι καλλιτέχνες, είτε είναι σε οποιονδήποτε χώρο, με πάρα μα πάρα πάρα πολύ κόσμο. Με ένα γεμάτο, μια γεμάτη αίθουσα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου και με ανθρώπους που έδειξαν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς το ίντερνετ μπορεί να γίνει ένα εργαλείο, ένα πολύ σημαντικό όπλο. Το βιβλίο δεν είναι πολιτική, δεν αναφέρεται στην πολιτική, αλλά είναι βαθύτατα πολιτικό, για το πώς ακριβώς μπορείς, ειδικά οι γενιές, οι πιο νέες από μας, ενώ τα παιδιά που ξεκινούν σήμερα, εμείς η δικιά μου γενιά ξεκίνησε χωρίς να βλέπει τον υπολογιστή, μόνο ζωγραφιστό, και φτάσαμε 20 χρονών, εγώ τουλάχιστον έφτασα 20 χρονών για να πατήσω πληκτρολόγιο πρώτη φορά, το 95-96, κάπου εκεί. Λοιπόν, ξεκινήσαμε χωρίς κινητά, χωρίς, και τουλάχιστον έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε και τις δύο εποχές. Από τότε που ήμασταν στο να κατεβάζουμε μια εγκυκλοπαίδεια για να διαβάσεις τώρα το τάδε λίμα, και τώρα έχεις τα πάντα, και αν δεν είχες την εγκυκλοπαίδεια δεν είχες άκρη. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο, Σουσάμι Άνοιξε, εκδόσεις Έσοπτρων. Να σας πω μια κουβέντα, γιατί πήρα πολύ θετικά μηνύματα από την, επειδή το είχαμε σε live μετάδοση από την σελίδα στο Facebook, και φαίνεται ότι σας έκανε εντύπωση, ότι έχει ενδιαφέρον, και νομίζω, όχι για να διαφημίσω δεν και καλά το βιβλίο, αλλά νομίζω είναι ένας οδηγός, όχι για να και να το επισημάνω αυτό, όχι για να βγάλεις λεφτά, όχι για να γίνεις πλούσιος, όχι για να γίνεις διάσημος, όχι για να κατακτήσεις τον κόσμο, είναι ένα βιβλίο που στον υπότιτλό του, εκτός από το Σουσάμι Άνοιξε, λέει 30 τρόποι για να απελευθερώσεις την δημιουργικότητά σου έξω από τα κανάλια του να περιμένεις, ας πούμε, τη μουσική σου να την εκδώσει μια δισκογραφική εταιρεία. Και αν δες την εκδώσει, να κάτσεις και να μαραζώνεις. Έχεις πλέον πολύ περισσότερους τρόπους. Αναζητήστε το, νομίζω έχει ενδιαφέρον. Αυτή εδώ είναι οι Leningrad Cowboys, οι οποίοι τραγουδούν με την χοροδία του κόκκινου στρατού, βεβαίως, Space Tractor. Εγώ κουράστηκα, δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Λοιπόν, καιρός. Να τα δύσκολα ποτάμια. Όταν παιδιά βάζουν αυτούς τους τίτλους, τους φοβερούς, δεν ξέρω τι πρόκειται να μας συμβεί. Αλλά ξέρω εγώ, επειδή υπάρχει ένας κίνδυνος να έχετε ακούσει την εκπομπή και να πείτε, ρε παιδί μου, αυτός δεν είπε τίποτα και μετά καταστραφήκαμε. Θυμάστε τι είχε γίνει με την Ελπίδα τότε με τις κακοκαιρίες. Τώρα δεν έχει όνομα, ακόμα τουλάχιστον. Αλλά λέει έρχεται πολικό ποτάμι και μόνο που το ακούς σε πιάνει ένα ρίγος. Το ξαναλέω εισαγωγικά, πολικό ποτάμι, το οποίο λέει θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Τι να σας πω, ψυχραιμία καταρχάς, όχι άσκοπες μετακινήσεις, τι λένε, όχι αλυσίδες αν να κινηθείτε κάπου. Γενικά προσοχή, εντάξει, τόπα. Έχουν αρχίσει τώρα και τσακώνονται οι μετεωρολόγοι πόσο βαριά θα είναι η κακοκαιρία και ποιος είναι ο πιο αξιόπιστος μετεωρολόγος. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, ρε παιδί μου, το χάνουμε ως χώρα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, καμιά φορά μπορεί και να μην φταίει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, μην του τα ρίχνουμε και όλα. Να είμαστε δίκαιοι τώρα, έτσι να πηγαίνω προς το τέλος και θέλω να το χαλαρώσω. Έχουμε και εμείς μια πετριά. Πρέπει να το παραδεχτείτε, ρε παιδί μου, σαν χώρα. Δηλαδή, υπάρχει κάτι, κάτι έχει πάει στραβά. Δεν ξέρω. Τι να πω. Το νερό, λένε, ξέρω τι να σας πω. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time. Θα τελειώσω με το δεύτερο μέρος του μηνύματος του Αντώνη από την αρχαία Ολυμπία, για τον ένφια που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού ήταν η μείωση του ένφια κατά 30%, αρχικά 20, μετά 10. Η μείωση λοιπόν του ένφια έγινε, αλλά προσωπικά όχι μόνο δεν την καρπόθηκα, αντιθέτως ο φόρος μου ήρθε αυξημένος. Πρώτα πλήρωνα 1.000 ευρώ και μετά τη μείωση πλήρωνα 1.050. Άκου να δεις. Πώς έγινε αυτό? Απλούστατα, αυξήθηκαν οι αντικειμενικές αξίες των δύο ακινήτων που διαθέτω και που είναι στο Βύρονα. Αντίθετα, λέει, στην Εκάλη και στο παλιό ψυχικό μειώθηκαν. Με λίγα λόγια, η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο ασθενής μας πέθανε. Πάμε τώρα στις πορυβόητες αυξήσεις των συντάξεων. Πράγματι, είδα στο ενημερωτικό απόσπασμα του ΕΦΚΑ ότι πήρα αύξηση 80 ευρώ, την οποία όμως δεν την είδα στην πράξη. Τι συνέβη? Το 80 ευρώ είναι μέρος των 150 ευρώ, που είναι η προσωπική μου διαφορά. Οπότε υπολείπονται 70 μέχρι να μηδενιστεί η προσωπική διαφορά. Δηλαδή πρέπει να προκύψει κι άλλη αύξηση 70 ευρώ και ακολούθως άλλη μία για να φτάσω να τη δω στην τσέπη μου, έστω και ως 1 ευρώ. Αυτός ο υπολογισμός ταιριάζει με την αριθμητική του πατρός Μητσοτάκη και το αλίστου μνήμης 0 συν 0 ίσον 14%. Θα μου πεις κατά μάνα κατά κύρι. Φυσικά οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι μέρος του συνόλου της ασφικτικής πίεσης που δεχόμαστε από την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία κρύβεται πίσω από τις παραπλανητικές και κολακευτικές αξιολογήσεις των οίκων. Πάντως, τις πραγματικές αξιολογήσεις της οικονομίας της χώρας, τις κάνουν οι οίκοι των πολιτών, εργαζόμενων, ανέργων, αυτοαπασχολούμενων, μικροεπιχειρηματιών, συνταξιούχων και εκεί η αξιολόγηση παίρνει κάτω από τη βάση. Εγώ, Αντώνη, το μόνο που θέλω να σου προσθέσω σε όλα αυτά είναι να θυμηθείς ποιος ήταν εκείνος που στις συντάξεις έφερε την προσωπική διαφορά. Γιατί εμένα μου χτυπάει ένα καμπανάκι και λέει κατρούγκαλος. Σας φιλώ, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, να προσέχετε φυσικά. Γεια!